Šetali smo skupa, ono zadnje veče, hladna noć je bila, a ja loše sreće, s tužnog lica osmijeh i pozdrav za kraj. Volio sam tebe, volio sam znaj, ubijaš me draga, ubijaš do bola, sve je ovo dušo, sad je životna škola. Ubijaš me draga, ubijaš do bola, sve je ovo dušo. Noći zvijezde bile čudnog sjaja, kao da su znale, stigli smo do kraja. S tužnog lica osmijeh i pozdrav za kraj. Volio sam tebe, volio sam znaj, ubijaš me draga, ubijaš do bola, sve je ovo dušo, sad je životna škola. Ubijaš me draga, ubijaš do bola, sve je ovo dušo, škola. Ubijaš me draga, ubijaš do bola, sve je ovo dušo, sad je životna škola. Ubijaš me draga, ubijaš do bola, sve je ovo.